Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, insanı doktorlar ameliyathaneye alıyorlar. Mesela ciğerleriyle ilgili, böbrekleriyle ilgili, safra kesesiyle ilgili, deyim yerindeyse kesip doğruyorlar. Tedavi edip çıkarıyorlar. Bir MR cihazına koyuyorlar, PET cihazına koyuyorlar. Görüntüye bakıyorlar. Filan yerde fıtığın şu kadar çıkmış senin diyorlar. Şu damarda tıkanıklık var diyorlar. Yani insanın bir bedeni var. Bu bedende ciddi bir şekilde görüntüleme yapılıyor. En ince kılcal damarlarda bile bu görüntü sağlanıyor. Mesela beyin filmi çekiliyor. Film diyelim, kolay anlaşılsın. Bu filmde filan yere giden ince bir damarda hafif tıkanma var diyor. Yani onu beyin açılsa neredeyse gözle görülmeyecek kadar küçücük bir incecik damar dahi görülebiliyor. Allah'ın lütfu tabii, bu çok büyük bir nimet. Elhamdülillah insanın daha sıhhatli yaşaması için yani gerekli, Allah böyle hastalıklara müptela etmesin, ama olunca da ne kadar muhteşem nimet diyoruz. Ancak kardeşlerim, doktorların insan iskeletini yardığında inceleyemedikleri, psikiyatrların bir filmle gözleyemedikleri, insanın içini dolduran, göremiyoruz diye yok demediğimiz, İçimizi dolduran bir iç güdümüz var. Duygularımız var. Buna yeni dilde dürtü diyorlar. İnsan tabiatı diyorlar. Huy diyorlar. Mizaç diyorlar. Bunların hepsini bir iç güdü olarak toplu bir isimle anayım. 100 insan bir araya getirilip incelendiğinde 100'ünün de böbreği şöyle böyle aynı. İşte sağda bir böbrek, solda bir böbrek filan, damar şurada gidiyor. Bazı insanlarda mesela böbreği bitişik oluyor diyelim. Milyonda bir, belki milyarda bir böyle bir şey çıkıyor. Ama genelde böbrek aynı. Sağda ve solda kanı süzen bir alet. Fakat kardeşlerim, bu insanın duyguları, içgüdüleri, dürtüleri, fıtri yapısı, huyu, mizacı neredeyse iki insanda aynı çıktı denemeyecek kadar farklı. Mesela kiminin cinsellik dürtüsü, içgüdüsü çok farklı. Öne çıkmış. Kiminde bunun mal biriktirme, kiminde arkadaş tutkunluğu, kiminde bir ağacın altında oturmak, kiminde çok yemek, kiminde çay içmek. Bütün farklı diyebileceğimiz yüzlerce, binlerce farklılıkta ve farklı oranlarda insanın içi bu dünya ile dolu. Bizim içimiz yarıldığında beyin, kalp, böbrek, dalak, safra kesesi bir şeyler çıkıyor, bağırsaklar çıkıyor. Bir de mümkün olsa da insanın bir de bu hisleri, duyuları, dürtüleri, içgüdüleri açısından kesilebilse insanda, bir görülebilse, yeniden insan keşfedilmiş olacak kadar ciddi bir yapı var insanın içinde kardeşlerim. İslamiyetimiz, Müslümanlığımız, mümin oluşumuz böbreklerimize müdahale etmiyor. Yani mümin bir insanın böbreği şu standartlarda olur, o standartlarda olmayan mümin değildir der mi? Böyle bir şey duymamışsınızdır. Duyulmaz zaten. Filancanın ciğeri şöyle olduğu için mümin değildir. Yok, dinimizin, dindarlığımızın, Müslümanlığımızın iç organlarımızla bir alakası yok. Yani sen ciğerine şöyle bir his, şöyle bir yön vermedikçe Müslüman olamazsın, sevabın az olur. Yok böyle bir şey. Müslümanlığımız, bu içgüdülerimiz, duygularımız, dürtülerimiz, huyumuz, mizacımız açısından avuçtaki konulardır. İslam olunca bir Müslüman, onun cinselliği, para hırsı, sevgisi, nefreti, arzuları, duyguları, içgüdüleri vesairesi yönlendirilmiş oluyor. Çünkü insanın Müslüman olsun veya olmasın, ciğerlerinin, dalağının, böbreğinin, tırnaklarının fonksiyonu değişmiyor. Dolayısıyla İslamiyet'ten sonra dalaklar şu şekilde oluyor. Safra kesesi bu şekilde oluyor. Anlamı yok bu cümlenin. Ama Müslüman olduktan sonra iç güdülerimize esir olmadan yaşıyoruz. Hislerimizin esiri olmadan hislerimizi, dürtülerimizi, iç tabiatımızı biz şekillendiriyoruz. Mesela negatif bir örnek zikredeyim. İnsanın sövmesi, başkasına çirkin cümle kullanması ciğerlerle vesaireyle ilgili bir şey değildir. Beyin zarlarıyla ilgili bir şey değildir. Henüz tıbbın keşfedemediği ve bir daha keşfedemeyeceği büyük ihtimalle iç güdülerimiz ve mizacımızla ilgili bir konudur. Müslüman insan, mümin insan, sıradan diğer insanla beyin fonksiyonları bakımından, kalp, ciğer vesaire iç organlar bakımından aynısını taşıyor. Ama Müslüman sinirlenince, ayağına basılınca, rahatsız edilince küfretmeye karşı imanının ve Kur'an terbiyesinin oluşturduğu bir koruma dalgasının içinde kalıyor. Onun için ağzını açıp sövemiyor. Onun için gerilip istediğine bir tokat vuramıyor. Ömer bin Hattab'tan Allah razı olsun, bir sinirlendirildiği gün sinirlendirilmiş. Yani herhalde Ömer bunun kafasını koparır artık zannedilince demiş ki, ah şu ahirette dirilmek diye bir derdi olmasaydı Ömer'in, siz görürdünüz ne yapacağını diyor. İman bu işte. Yani sadece negatif örneğimiz sövmekten ele aldık bunu. Pozitif bir örnek de alabiliriz. Yetim bir çocuk, senin çocuğun değil. İlk defa görüyorsun Afrika'da bir çocuk. Saçını okşayıp onu teselli etmen ve bundan sevap beklemen yönlendirilmiş, koruma altına alınmış içgüdüler, acıma, şefkat içgüdüsü sayesinde bunu yapıyor. Evet, misyoner de geliyor, o da yani bir Hristiyan da gelip çocukla ilgileniyor, ona bisküvit veriyor, kek veriyor, hastaysa hastaneye götürüyor ama bir şartı var. Benim emperyalist duygularıma alet olacaksın diyor. Karşılıksız vermiyor. Onun da içgüdüleri, hisleri ve huyları, mizacı o gavurluğunun koruması altında, gavurluğunun yönlendirilmesi altındadır. Mümin bir insanın psikolojisinin kontrol altında, Kur'an'ın yönlendirilmesi altında, hadislerin yönlendirmesi altında olduğunun sonuçlarını biz onun aile ilişkilerinde, çocuklarına alakasına, eşine alakasına, eşine vefasına vesaire de bakar görürüz. İş yerinde görürüz. Kontrol kameraları var veya yok, o iş yerinin hakkıdır diye bir dakika esnek nefes bile almaz. Bunu biz camide görürüz. Camide içgüdüleri kontrol altına alınmış ve Kur'an'ın koruma bandı içerisinde kalmış bir mümin namazı kılarken sen görmüyorsan da o seni görüyor diye Allah'ın huzurunda durarak namaz kılar. Bu duygular, sözünü ettiğimiz içgüdüler vesaire Eğer Kur'an'ın ve hadislerin, yani imanımızın gerektirdiği eğitimin koruma altında, koruma bandı içerisinde olmadığı zaman, namaz kılıyor göründüğü halde çıkıp bankadan faiz aldığını görürüz. Camiden çıkar çıkmaz caminin önündeki komşusuyla kavga ederken görürüz onu. Halbuki Kur'an ne diyordu? Namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar diyordu. Evet, bu insan camiye gidip namaz kılıyor. Evinde seccade serip namaz kılıyor ama kıldığı namazın kullanım süresi bitmiş bir namaz kılıyor. Mesela abdestinde arıza var. Yahut da standartları bozulmuş bir namaz kılıyor. Dolayısıyla bir ilaç alıyorsun. Kullanım süresi bitmiş bir ilaç olduğu için ya da senin hastalığınla orantılı standart bir ilaç olmadığı için o ilaç baş ağrını durdurmuyor. Suç ilaçta mı? İlacın isminde değil. Ama uyumlu bir bedene yerleştirilmemesinde, yani kullanım taktiğinde sorun var. Aynı şekilde Müslümanlığımız, Allah'a iman eden kimliğimiz, psikolojik sorunlarımıza, psikolojik sarsıntılarımıza kesinlikle çözümdür. Ama eğer biz Müslümanlığı standardı dışında yaşıyorsak, imanımızı defolu hale gelmiş şekliyle barındırıyorsak, ne psikolojimize ne de sosyolojimize bir katkısı olmayacaktır. Burada kardeşlerim, bu bölümü tekrar özetlemek istiyorum. Şunu bilmemiz lazım. Bizim iç dünyamız, ciğerlerden, böbreklerden, dalaklardan, kaslardan, bağırsaklardan, mideden vesaireden oluşmuyor. Evet, bir röntgene girdiğimizde, MR'a girdiğimizde bunları hep görüyoruz. Omurilikti vesaire görüyoruz. Ama omurilikte de, midede de, beyinde de, kalpte de, dalakta da, ciğerde de, bütün kan dolaşan hücrelerimizde bizim henüz röntgen cihazlarına giremeyen, röntgenin tespit edemediği farklı organlarımız var. İç güdümüz var, hislerimiz var, duyularımız var. Mesela çok basit, hepimizin anlayacağı bir örnek vereyim. Ya bir insanın eline diken battığında veya iğne battığında ya da yara olduğunda ya da kaşıntısı olduğunda nedir bu hissettiğimiz şey? Nedir ya? Yani ilaç içince mesela aşırı ağrıya karşı ağrı kesici ilacı kullandığımızda ne yapıyor bu ilaç? Ağrıyı gidermiyor aslında. Ağrı kesici ağrıyı gidermiyor. Ağrının kaynağını kurutmuyor. Hislerimizi kurutuyor. Ağrı hissetme, acı hissetme yönümüzü köreltiyor. Belli bir körlük oluştuğu için de o ilacın kutusunda ne yazıyor? Araç kullanma, makine kullanma bu ilacı aldıktan sonra diyor. Çünkü sen bu ilaçtan önceki hisleri, algıları olan adam değilsin, kadın değilsin artık diyor. Ne zamana kadar? O ilacın etkisi mesela 12 saat, 12 saat. Sen eksiksin artık diyor. Neden? Çünkü hissetme yönün köreltilmiştir bilinçli bir şekilde. Neden köreltilmiştir? Aksi takdirde kolunun ağrısından duramıyorsun sen. Ne deniyor? Filan trafik kazası geçirilmiş insan uyutuluyor diyor. Uyutuluyor. Neden uyutuluyor? Tabii uyutuluyor demek, uyu yavrum dinle söyleyerek uyutulmuyor yani. Hastaneye götürülüyor. Belli bir ağır ilaç veriliyor. 10 saat, 20 saat, bazen 10 gün, 20 gün uyutuluyor. Uyuyunca insan çünkü hisleri ölüyor. Görmüyor, duymuyor, belli oranda ağrısını, acısını hissetmiyor. Demek ki bizim yani makineyle açılıp bakılınca ya da görülmeyecek bir dünyamız var içimizde. Din, iman, Kur'an, hadis, terbiye, eğitim dediğimiz şey bunlara yöneliktir. Hiç kimse İmam Hatip Lisesi'ne giderek veya medreseye giderek ya da şimdiki ifadesiyle İlahiyat Fakültesi'ne giderek ciğerleriyle ilgili bir eğitim almıyor. Yani ciğerlerini şu şekle getirdik. Mesela ciğerin elipsi şeklindeydi de şöyle yaptık, şu üçgen şekline getirdik denmiyor. İnsanın organlarına dokunan yok. Ama bir medresede ya da ashab-ı kiramın girdiği o ashab-ı suffa medresesinde aldıkları eğitim duygu eğitimiydi. Duygularının iman duygulara yöneliktir. İç güdüleri eğitildi onların. Bunun için bir medresede 10 sene eğitim gören, hafız olan, Arapça öğrenen vesaire vesaire birisi 10 dakika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifinde kalan, Ebu Bekir radıyallahu anh ile 5 dakika görüşüp ya da 20 dakika görüşüp bütün cahiliye kimliğine veda ederek ben Allah'ın arslanıyım artık diyen kimlik haline gelemiyor. Öyle bir duygu olmuyor. Neden? Çünkü bizim medreselerimizde eğitim dediğimiz şey kitap kitap ezberletmektir. Şunu ezberle, şunu söyle demek. Okullarda da yani medrese deyince okullarda da öyle. Dolayısıyla mesela bir delikanlı işte medresede de okusa, İmam Hatip Lisesi'nde de okusa, Fen Lisesi'nde de okusa, Teknik Üniversitede de okusa, Tıp Fakültesi'nde de okusa, okuyor, okuyor, okuyor. İşte diplomasını alıp işe girmesine 6 ay kalıyor mesela. Bir bakıyorsun asmış okulu. Ne oldu? İşte genç bir kızla anlaşmışlar. Çekmiş gitmiş. Okula gelmiyor. Ya sen delirdin mi? Cinnet mi geçirdin sen? Diye soramıyorsun bile. Hiç seninle konuşmuyor. Anasını, babasını, her şeyini bırakıp gidiyor. Diplomasını, iş imkanlarını, olanaklarını kaybedip gidiyor. Ne oldu biliyor musunuz? Çünkü erkekse kız, kızsa erkek. İkisi aynı eşit pozisyonda duruyorlar. Eğitim dediği teknik fakülte, tıp fakültesi, medrese, imam hatip, ilahiyat neyse bol bol kitap bilgisi verdiler ona. Beyni bilgi doldu. Bir formülü 200 santimlik büyük bir alana yazacak kadar ciddi bir şekilde bilgi sahibi oldu. Bir başlıyor tahtanın üstünden yazmaya, altından çıkıyor, hala formül bitmedi fen bilgisi açısından. İşte tarihte okuyan için bir başlıyor, ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar tarihi götürüyor. Bilgi dolu bir kız karşısına çıkıp da hafif bir sempatik gülücük gösterdiğinde bu kütüphane dolusu bilgi hiçbir işe yaramıyor. Çünkü kütüphane dolusu bilgi nesnel bir şeydir. Fiziki bir bilgidir. Kitap adı üstünde. Yazı, çizi, kalem bunların üstünde gözle görülen bir şey bu. Ama bir kız veyahut da bir erkek, yani bir tanesini kastetmemek için o veya o, ikisi aynı bu konuda gelip de tatlım dediğinde hitap ettiği yer içgüdüsüdür. Eğer içgüdü Allah'ın haramlarına karşı ve imtihan nesnesi olarak korunması gereken bir bandın içinde durmuyorsa, bunun eğitimi verilmediyse, onu eğiten öğretmenin, hocanın gözünden akan feyiz, bereket bu içtenlikte, bu iç duygulara hitap edecek ağırlıkta değilse, bütün o bilgi, diploma, ana, baba, teyze, vatan, millet, devlet ne varsa hepsi biter, baş başa kalırlar. Çünkü kız veya delikanlı duyguya hitap eder. İçgüdüye hitap eder. Şehvete hitap eder. Dürtülere hitap eder. Temas gördüğü dakikada etki oranı %100'dür. Önüne konan ciltler dolusu kitaplar ise okuyacak, anlayacak, anlamadığı kelimeyi sözlüğe bakacak. Formülde tıkandı, onu danışmanına soracak. O beyne gidecek, yerleşecek. Akşam yatınca eski bilgilerle beyin onu karşılaştıracak. Sabahleyin kalkınca imtihana hazırlanacak. Doğru mu anladı, eğri mi anladı? Bunların hepsi uzun bir zaman gerektiriyor. Bir matematik formülünü, bir fizik formülünü, bir biyoloji kuralını anlamak için bir delikanlının, üniversite talebesinin ta ilkokuldan başlayan alfabe eğitiminden, matematikte artı, eksi işaretlerinden vesaire 20 senelik eğitim üzerine o formül anlaşılıyor. Ama bir bebeğe doğdu, doğumhaneden geldi, hemşireler onu küveze bir yere koydular. 2 saat sonra annesinin sağlığı yerine gelince annesi kalktı, yavrum dedi, bitti. Duyguya, ana hasreti duygusuna temas ettiği için anneciğinin sesi, tıp, hemşire, eğitim, hiçbir şeye ihtiyaç yok artık. Tak, temas sağlandı, bitti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de bir kere huzuru şerifinde 2 dakika oturan birisine ne Kur'an okuyor baştan sona, ne vaaz ediyor, ne nasihat ediyor, ne pazarlık ediyor. Ben iman ettim diyor. Bu bir sihir değil, bu formül değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki samimiyet, 1000 Allah'ın kulunu kurtarmak için olan arzusunun tesir gücüdür bu. İçgüdüye, duyguya, hislere temas ettiği an la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Antakya'ya ashab-ı kiram geldi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında. Ellerinde döküman mı vardı? iPad'leriyle mi geldiler? Medine'den manzaralar ihtiva eden slide mi gösterdiler? Ne etki ettiler de insanlar iman ettiler? Bu bahsettiğimiz şey. İnsanların içgüdülerine hitap ettiler. Hislerine hitap ettiler. Biz kitaba dayandığımız için, hoparlöre, mikrofona, YouTube kanallarına, görsele dayandığımız için biz, o gözden göze akan feyzi, bereketi, ağızdan direkt hisse akan sözleri konuşamıyoruz. Konuşamadığımız için 20 sene söylüyoruz, 2 kişi ya anlıyor ya anlamıyor. Bir sahabi 20 sene bir yerde dursaydı, biiznillah incir ağaçları bile iman ederdi ona. Burada vurgulamak istediğim şey kardeşlerim, hepimizin hoca olmak, hacı olmak bir şey değiştirmiyor. Kadın olmak, erkek olmak, genç olmak, 1 yaşında olmak, 30 yaşında olmak, 80 yaşında olmak bir şeyi değiştirmiyor. İçimiz güdülerle doludur. İç güdülerle doludur. Hislerle doludur. Bu hislere hitap etmediğimiz sürece eğitim yaparız, öğretim yaparız, bilgi yükleriz sadece. Yani bilgisayara takıyorsun kabloyu, öbür bilgisayardaki bilgiyi ona yüklüyorsun gibi olur. Hala metal parçası ama bilgisayar. Hiçbir zaman insan hissiyatı, duyguları yok. Sen ağlayınca bilgisayar ağlamıyor. Sen üzülünce bilgisayar üzülmüyor. Ama anan, eşin, çocuğun, baban senin gözlerinde hafif morarma görsün, hafif rutubet görsün, senden önce ağlıyor. Çünkü birisi metal metale, kablo kabloya hitap ediyor, öbürü hislere hitap ediyor. Kardeşler, net bir şekilde anlıyoruz ki insanın içinde farklı bir dünya var. Psikoloji denen şey bu dünya ile uğraşıyor. Psikiyatri denen şey de bu dünya ile uğraşıyor. Biri teknik olarak uğraşıyor, biri sözel olarak uğraşıyor. Henüz psikoloji de, psikiyatri de insanlığın ihtiyacına %100 cevap verecek, mesela bir kardiyoloji kadar, bir nöroloji kadar cevap verecek duruma gelmedi. Ama bu bilimdir. 50 sene sonra, biraz zor 50 sene, belki 100 sene sonra dünyanın ömrü varsa, psikoloji çok daha insana yaklaşacak, öyle umuyoruz. Psikiyatr biraz daha insana yakın olacak, daha etkin tavsiyelerde ve tedavilerde bulunacak diye umuyoruz. Yalnız burada biz bir bölümü çekip kendimize alıyoruz. Diyoruz ki evet, psikoloji de psikiyatri de insana bu bölümüyle yaklaşmaya çalışıyor. Dünyada binlerce üniversitede o 100 binlerce bilim adamı psikoloji için, psikiyatri için uğraşıyorlar. Evet, 2 sene sonra her şey düzelecek, aşısı keşfedilecek diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü insan bir amma. Bakınız yani 20 dakikadır insanın içinde ciğerden, dalaktan, böbrekten, kaslardan başka neler bulunduğunu konuşuyor. Beyin diye bir şey görüyoruz, bir et parçası. Neresinde bunun bu içgüdüler, hisler hala keşfedebilmiş değiliz. Ama sadece şunu keşfediyoruz. ayaktaki parmak ucuna giden filan kas, kablo neyse artık beynin şurasında orada uğur çıkarsa ayağı felç oluyor diyoruz. Henüz bunu keşfedebildik ama o kasın içinde yüzlerce daha derin görünmez kablolar mı var nedir? Hala anlaşılmış değil. Yani biz tabii zaten tıbbın yabancısı olarak bunu konuşuyoruz ama tıp insanlarını dinlerken de çok daha farklı şeyler konuşmadıklarını görüyoruz. Beyinle ilgili, insanın iç dünyası ile ilgili. Bir nöroloji uzmanı kardeşime beynin ne kadarına vakıf oldunuz tıp dünyası olarak, seni kastetmiyorum dedim de yani seneler oldu, belki bu rakam değil ya da o bana mübalağa yapmış olabilir. Yani yaklaşık olarak binde birine filan dedi. Binde bir. Nedir bu ya? Tıbbın tarihi 10 sene, 50 sene, 100 sene değil ki. Yani en az 4000 senedir insanlık tıp için uğraşıyor. Bugün teknolojisi büyüdü. Hala binde biriyle mi beynin meşgul oluyoruz? Yani belki binde bir değil de binde 200 olsun mesela. Rakam yine küçük. Yine küçük. Bu sebeple biz insanın iç dünyasına hitap etmedikçe onun psikolojisini çözemeyeceğimizi bilmemiz lazım. İç dünyaya hitap etmek de peygamber işidir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üslubunun işidir. Yani din işidir. İnsanın bu boyutunu din düzeltir. Ha, mekanik sorunlar, fiziki sorunlar kalır mı? Kalır elbette. Kalır. Çünkü son insan bu dünyadan çekip gidene kadar, yani kıyamet kopana kadar insanın mükemmelliği sağlanmayacak. Yani insan hep sorunları olacak. Bu sorunların bir dönem işte mesela verem denen hastalıktı, ciğer hastalığıydı. O gitti, kanser geldi. Ama insan sorunlarıyla devam edecek. Çünkü insan kendi bedenine olumlu olumsuz sonuçlar doğuran çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların geldiği bir nokta var. Bu noktada insan zarar da ediyor, kar da ediyor. Bugün kanser neredeyse Allah muhafaza buyursun her eve girdi denecek kadar, şu ismiyle girdi denecek kadar ağır bir tehlike haline geldi. Ama unutmayalım, kanserin nedenleri arasında kullandığımız deterjandan, arabaların oluşturduğu egzoz kirliliğinden, evimizdeki filan mobilyadan, hatta ve hatta son seneleri görüyoruz, eve getirdiğimiz gıdalarımızı getirdiğimiz poşetten, filan geminin işte limanda beklerken oluşturduğu kirlilikten, suya bulaşan filan şeye kadar bakıyoruz ki kanser artmış ama kanserin artmasına yatırım yapmış insanlık. Yani bu, hem hastane kuruyorsun hem de hastanenin yanında 10 kilometre ötesindeki fabrika hastaneye müşteri topluyor. Fabrikanın bacası insanlığa ölüm kusuyor gibi mesela. Bunlar dedik ya tıp adamlarının işleri, biz ajanslardan, haberlerden duyduğumuz şeyleri ancak konuşabiliyoruz. Kardeşlerim, tekrar vurguluyorum. Diyorum ki insanın, biz ona içgüdü diyelim, duygu diyelim, dürtü diyelim, tabiatı diyelim, huyu diyelim, mizacı diyelim, bir bölümü var insanın. Bu bölüm eğitilmedikçe çocuğun okumuş olması, üniversite kazanmış olması bir anlam ifade etmiyor. İnsanlığı olmuyor. Ana takmıyor, baba takmıyor, eş takmıyor, evlat görmüyor, vatan düşünmüyor. Yani hain oluyor, düşman oluyor. Bütün bu oluyorların temelinde insanın bu iç dünyasının kontrol altında alınması lazım. Nasibi varsa insanlık, insan olarak nasipliyse, bu kontrol altına alındığında müthiş bir farklı kimlik görüyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın duygularını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kontrol altına aldı. Alınca Ömer Allah'ın razı olduğu bir insan oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sol kolu denecek kadar ona yakın oldu. Abdullah ibn Übey ibn Selül, münafıkların başı, cehennem kütüğü, duygularını kontrol altına alması için Resulullah'a izin vermedi. Şartelini açmadı. Peygamber aleyhisselamdan gelen sinyaller onda karşılık bulmadı. Karşılık bulmayınca da o Müslümanlık, yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın geldiği noktaya gelemedi. Çünkü ona gelen sinyallere cevap vermedi. Sinyalleri almadı. Bu bizim için de geçerli kardeşlerim. Sadece iman edip ibadet yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak ve cennete girmek açısından değil. Ashab-ı kiramdan hep konuşuyoruz ya, yani öyle bir noktaya geldiler ki mübarekler, o noktada ümmeti Muhammed'in örneği oldular. İnsanlıkta da örnek oldular. Müslümanlıkta da örnek oldular. Merhamette de, ciddiyette de, şecaatte de her şeyde örnek, Allah'ın razı olduğu insan, Müslüman böyle olur denecek hale geldiler. Şimdi bu bizim için nasıl sağlanacak? Biz de onların iç hissiyatlarını, duygularını, içgüdülerini Allah'a ve peygamberini açtıkları gibi açacağız. Bu aynı zamanda bize ibadet lezzeti verecek, Müslümanlığımızdan daha lezzet alacağız ve bir yandan da eşlerimiz bizi melek zannedecek. Çocuklarımız bizi insanlığın en güzel örneği olarak görecek. Müslümanlığımız kadar insanlığımız da artacak ve aynı zamanda bir başka açıdan da sağlığımız devreye girecek. Yani kendi kendimize ürettiğimiz psikolojik sıkıntılarımızdan, bir oranda da psikiyatr sıkıntılarımızdan dolayı ezilmeyeceğiz, büzülmeyeceğiz kardeşlerim. Esasen dayanılabilecek nitelikteki çevre baskılarına veya tabii sorunlara dayanmayı öğreneceğiz. Mızmız etmeyeceğiz, dırdır etmeyeceğiz. Yani imanımızı %100 duygularımıza tattırdığımız zaman ya da duygularımızı, bu iç bahsettiğim iç dünyayı imanımızın kontrolüne teslim ettiğimiz zaman biiznillahü teala daha rahat bir hayat yaşayacağız. O zaman bakacağız ki eşimiz aslında iyi bir insanmış. Eşte değişen bir şey yok. Algı mekanizması bizde düzeldiği için parazitsiz bir eş alacağız. Yani bir radyo frekansını tam yakalayamadığın zaman ses bir geliyor bir gidiyor. Ya bu ne biçim radyo, spikerde iş yok herhalde diyorsun. Sonra gelip de onun frekansını tam yakalayınca, radyo oturunca, spikerin sesi düzeldi. Spikerde bir şey değişmedi. Spiker aynı spikerdir. Senin frekansın mesela 105 olması lazımdı. Sen 104.9'dun. Bir çekiyor, ses biraz çekmiyor gibiydi. Bu işte imanımız, Müslümanlığımız, Kur'an'la bağlantımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bağlantımız, yani hadis-i şeriflerle bağlantımız, Buhari anlamamız, Müslim anlamamız, İbn-i Mace anlamamız bizi bu noktaya getirir. Frekansımız tam Allah'ın yarattığı seviyeli, düzgün insan frekansı olunca hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki biiznillah eşimiz düzelmeye başlayacak. Düzelen eş değil. O huysuz insan o gene. Çocuklarımız çok iyi çocuklarmış aslında olacak. Ya çocuk dediğin hepsi yaramaz olur zaten. Çocuk dediğin ara sıra vurur, kırır, dağıtır. Çocuk bu. Sen frekansın bozuk olduğu için, sen keyif konusunu çok farklı anladığın için, sen çocuğu hep böyle gel bakayım, bidi bidi bidi, gel bakayım deyince hop gelecek oynayacak. Sen git deyince gidecek. Akşam uyu deyince uyuyacak. Zannettiğin için sen, hayatı yanlış tanıdığın için, çocuğu yanlış anladığı için, arkadaş dediğin kimseyi yanlış anladığın için, iş demek, sen sabahleyin 8'de bir gidiyorsun, akşam bir çuval para veriyorlar sana, geliyorsun, bir daha da gitmiyorsun. Öyle bir şey zannettiğin için işi. Siyaseti sen sana vaat ettikleri gibi bol keseden mutluluk verecek bir kurum zannettiğin için. Dünyayı o filmlerdeki hikayeler gibi zannettiğin için sen, ölümü de cenazelerde iyi bilirdik gömün bunu cennete gitsin dediklerinde öyle bir şey zannettiğin için ne ahirete hazırdın, ne dünyaya hazırdın, ne aile kurmaya hazırdın, ne bir şeye hazırdın. Bu mantıkla yaşadığın için sen sorun vardı. Allah'a, peygamberine, mümin insan kimliğine doğru yaklaştığın zaman, olamasan Ömer bin Hattab gibi radıyallahu anh ama onun mantalitesine uygun bir kimlik yaşamaya başladığın zaman çocuklar birdenbire adam oldu olacak. Eşin birdenbire maşallah, maşallah kökleri sağlanmış değil ya, sen düzeldin. Senin frekansın yerini buldu. Sen istasyona yaklaştığın için sabrın arttı. Tahammül gücün yükseldi. Hayatın gerçeğini tanıdın. Dünya ve ahiret arasında ölçüm yapacak mantaliteye kavuştun sen. Dedin ki kendi kendine, 950 sene çile çekmiş Nuh Aleyhisselam bu dünyada, aradığını bulamamış. Sonunda da tufanla karşılaşmış. 950 sene gelin Allah'a, gelin Allah'a, insan olun, etmeyin, eylemeyin diyen birisi koca tufanla karşılaşmış sonunda. Bu hayat budur. Lakin cennettir ki gidersin, trilyonlarca sene bile sonu gelmeyecek. Mutluluk orada be kardeşim. Bu ruhu anladığın için sen otobüs kuyruğunda sıra bekledin 5 dakika diye. Hastaneye gittiğinde hemen sana randevu vermediler, 2 gün sonra gel dediler diye. Gam keder ya. Bunu düşünmeye vaktin bile olmaz. Sen çünkü büyük cennet hedefine kilitlenmiş bir insansın. Ya cenneti kilitlenmiş bir şekilde, yani başka bir şey yok hayatında. Sadece cennet var diye düşünmüş birisi, yazın kirazımız ne güzel çiçek açtı. Bu kirazı sepet sepet dolduracağız diye hayal ederken, dolu yağdı, kirazın çiçekleri gitti, kirazımız gitti bu sene diye matem tutar mı? Ağlar sızlar mı? Ben zaten bunları yesem kim bilir ishal edecekti beni, iyi ki olmadı der, keyfine bakar. 10 lira zarar için 100 lira tazminat öder mi böyle bir insan? Yani cennet gibi bir hedefi öteleyince dünya gibi bir çöplük cennet olsun istiyoruz. Çöplükten de cennet olmuyor. Ya o dünya dediğin, üstünde ekip biçiyoruz ama altında onlarca milyar insan cesedi var. Dünya bu ya. Kim bilir oturduğumuz evin, binanın altında binlerce insanın cesedi vardır. Evet, çürüdü o cesetler de görmüyoruz kazınca şimdi. Bizden önce şu anda 7,5-8 milyar insan var dünyada. Bizden önce de kaç bin senedir bu dünyada insan yaşıyor. Sadece 1. 2. Dünya Savaşları'nda kaç milyon insan öldü, toprağa gömüldü. O 2. Dünya Savaşı'ndan beri de kaç milyon insan her sene ölüyor sadece savaşlarda. Hani hiç başka bir şey, şekilde ölmüyor, kabul edelim. Nereye gidiyor bu insanlar? Ya dünya şöyle mümkün olsa da toprağının altındaki ölüler hiç bozulmadan onları bir röntgenle görebilecek olsaydık, ya burası mezarlık, başka bir yer değil derdi. Ya mezarlık burası. Hiç yoksa bir 50 milyar insan toprağın altında şu anda. Santimetreye kaç ölü düşüyor dünyada. Böyle bir yerle ben ebediyül abad, sonsuza kadar Allah'ın cemalini görerek yaşayacağım bir yeri nasıl karşılaştırırım ki ya? Bunu karşılaştıran da akıl yok zaten diye bir his Müslümanın duygularını kuşattığı zaman, krem gibi onları böyle kapladığı zaman, o Müslümanın psikolojik sorunları olur mu? Şöyle olur. Şöyle olur. Duygu fazlalığı yaşar. Cennet ismi onu ağlatacak hale gelir. Böyle olur. Bir de şüphesiz psikoloji neticede sadece böyle 3-5 karşılaştırmayla bozulan bir şey değil. Yani olur ama cinnet geçirmez. Etrafının belası olmaz. Eşinin Allah'a sığındığı bir şer olmaz. Çocuklarının görmek istemediği bir baba olmaz. Çocuklarını doğurmasaydık keşke demez. Tahammül gücü artar. Kapasitesi büyür. Bunu şöyle deneyebiliriz kardeşlerim. Konuya henüz girmedim. İnşallah bu konu çok önemli bir konu. Psikolojimizin formülünü kuruyorum şu anda. Şimdi bakınız, 5 kiloluk bir poşeti bir kenara koyalım. 10 tane insan, kapasiteleri aynı. Mesela 20 yaşında 10 tane gence diyelim. Birincisini içeri alalım, diyelim ki şunun içinde basit bir şey var, pamuk mudur nedir, şunu götür diyelim. O böyle parmağının ucuyla takmaya kalkacaktır onu. İkincisine diyelim ki bunun içinde ne var belli değil, ağır olabilir ha, dikkat et belin ağırmasın deriz. O ciddi kaldıracaktır onu. Öbürüne de diyelim ki senden öncekiler bunu kaldırmayı bırak, kıpırdatamadılar bile. Sen bir kaldır erkek, sen görelim diyelim. O şimdi kaslarını gerecek filan, herhalde 50 kilo vardır diye gelecek. Bir kaldıracak, aa siz benimle oynamışsınız diyecek. Öbürüne başka bir bilgi verelim. Psikoloji dediğimiz şey budur işte. Bunun için dizi filmler yapıyorlar. İnsanları bir yere yönlendirmek için. Bunun için insanları statlarda meşgul edip ülkeler yönetiyor. Bunun için Portekiz'di, Brezilya'ydı. Dünyanın en güzel futbolun oynadığı yerler oluyor. Neden? Çünkü öbür türlü sömürgeci, mantıklı idareciler nasıl yöneteceklerdi ki 50 sene o ülkeyi? Bu sayede ihtilal de yapıyorlar, bu devrim de yapıyorlar. İşgal de ediyorlar, o toprakları şuna buna da satıyorlar. İnsanları yönlendirmek çok kolay. Eğer birisi bu poşet hakkındaki ön açıklamasıyla bu kadar etkileniyorsa insan, şeytanın doğduğun günden beri bu dünya senin kalacağın yerdir, gitme buradan, dünya senin olacak, binlerce şöyle olacak, böyle olacak diye yönlendirmesine aldanmış bir insanın psikolojisi ile bir eş adayına tapınır gibi sevinip o olmazsa ben olmam, intihar ederim diye ona kilitlemiş şeytan onu. Aşk diye isim verilen bir krem sürmüş onun gözlerine. Aşkla görüyor her şeyi. Sonra da o evlendiği eşinden iki gün sonra sen o reklamlardaki kimse değilsin herhalde der gibi sahnelerle karşılaşınca çökmüş psikolojiyi ve çökmüş hayatı. Bir bunu tasavvur edelim. Bir de evet dünyada toprağa basıyor. Toprağın üzerinde bir insan ama göklerde Allah'ın arşında melekut aleminde aklı var. Cenneti hayal ediyor. Oradaki ırmakları hayal ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşmayı hayal ediyor. Ben Ömer bin Hattab'ın bir elini öperim orada diye düşünüyor. Ebu Bekir'le bir çay içmek oldu da diyor. Hatice anamın gideceğim ben diyor, elini öpeceğim diyor. Ya yatıyor kalkıyor cennet, gökler, yerler. Bir de bu insanın yani psikolojisi göklere kilitlenmiş birisiyle psikolojisi evin bodrumuna kilitlenmiş birisi aynı olur mu ya? Bunun ikisinin çökme oranları aynı mı? Etkilenme oranları aynı mı? Her halükarda değerli kardeşlerim, dindarlık, kollarımızın secdeye kapanması, belimizin rükûye kapanmasından önce beyinlerimizin bu yöne kaydırılmasıdır. İçgüdülerimizin, hissiyatımızın, duyularımızın, duygularımızın, mizacımızın, tabiatımızın Allah'ın iradesine doğru kaymasıdır. Ashab-ı kiramda bu oldu. Kaç yüz tane Kur'an ezberlemiş sahabi var ki? Bilemedin 20 ayet, 40 ayetle Müslüman olup cihada gittiler. Halid ibn Velid radıyallahu anh'ın eline kılıç verdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresini ezber mi biliyordu sanki? Ne biliyordu Halid ibn Velid? Tek şey biliyordu. Tek şey. Dünya sıfır, gökler ve Allah ve arş ve cennet ebedi. Buraya geldikten sonra her şey dümdüz. Diken batmış. Parmağı kesilmiş. Bunlarla meşgul olacak vakti yok ki onun. Biz niye diken batınca koca murç batmış gibi hissediyoruz? Hissiyatımız küçük. Sadece parmak kadar düşünüyor. Kol kadar bile düşünemiyoruz. O parmağı da diken batınca dünya yıkılıyor. Onun için çocuklarımıza vereceğimiz eğitim, kendimize vereceğimiz şekil bu mantaliteyi yakalayamadığı sürece sorunlarımız bitmez. Bu ruhu yakalarsak eğer, yani içgüdümüzden, duygularımızdan, dürtülerimize kadar her şeyimizi Allah'a ve Peygamberine teslim edersek, hayat çilenin içinde bile mutludur. Yokluk insanı ezemez. Sıkıntılar insanı eritemez. Huzursuzluklar bizim için değildir artık. Nasıl gece karanlık oldu diye matem tutmuyoruz? Neden? Bunu tabii kabul ediyoruz. Hayatın gereği bu. Hep gündüz olmaz diyoruz. Aynı şekilde de eşimiz hasta olunca, çocuğumuz hasta olunca, çocuğumuz hey karışma benim işlerime, ben de büyüdüm artık deyip balyozu kafamıza vurduğu gün dünya bu. Peygamber'e de söylendi bu sözler. Bu sözleri Lut Aleyhisselam da duydu eşinden. Diyeceğimiz için geceyi tabii karşıladığımız gibi hayatın sıkıntılarını, fakirliği, kışı, afetleri de, sıkıntıyı da, her şeyi de tabii karşılayacağız. Bileğimizin gücünü ortaya koyacağız. Beyin fonksiyonlarımızı kullanıp çözüm üretmeye çalışacağız. Önceden aldığımız tedbirlerden sonra olmadı. Selamun aleyküm diye bir rekat namaz kılıp işimize bakacağız. Arkadaşlar, kardeşler, dostlar, hanımefendiler, beyefendi kardeşlerim, delikanlılar, hanım kızlarım, hayatın gerçeğini anlatıyorum. Dizi filmler de örtbas edilmiş sahte boyutunu anlatıyor. Edebiyat başka bir şey, hayat başka bir şey. Edebiyatla işimiz yok. İnşallah bundan sonraki bölümde biiznillahü teala bu ayrıntılara gireceğiz Allah'ın izni keremiyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.